Alhamdulillah. Waislamu, hii ilikuwa ni mada ya kwanza ambayo tumeisikia, na walillahi alhamdu tumeielewa. Na kama tulivyoona hali ya mzungumzaji, kwa kweli ilikuwa kila anapokwenda alikuwa anatuingiza simanzi katika nafsi zetu, tunaingia kidogo hali fulani ambayo inasisimua, na wakati mwingine inikudhibiti kidogo, manake inatia hasira fulani, kwa sababu maswahaba nafasi zao na watu wakatoka na itikadi zao chafu, wakawatusi, wakatukana. Na tusimalize mengi, kwa sababu mada iko maalumu kwa wale ambao wanasikia tu, kuna watu wanatukana, basi kuna mada maalumu katika madua yetu, insha Allahu ta'ala itafika siku ya kesho katika mfululizo wa ratiba zetu. Iko nafasi ya kuzungumzia matusi ambayo yameandikwa kwenye vitabu vya mashia, tena kutoka kwa wanachuoni wao, wanachuoni wakubwa wa kishia, Ar-Rafidha, wakiwa wanategemewa kwamba wao ndio mashia koo, kiasi ambacho huwezi ukayatungua yale yaliyokuwepo kwenye vitabu hivyo. Usihadaike na maneno ya wasemao kwa mdomo kwamba sisi mashia hatutukani maswahaba, sisi mashia tunawaheshimu maswahaba, sisi mashia tunawafuata maswahaba, muda wa kuwa anazungumza kwa mdomo, kwa kinywa chake tu. Huyu ni mtu ambaye kipindi hicho anazungumza anatekeleza ibada inayoitwa taqiyatan. Kuna ibada maalum kwa mashia inayoitwa taqiya. Hii ni kwa ajili yako wewe utakayesikiliza maneno kupitia mdomo wake, ujue kwamba anamheshimu sahaba, anamfuata sahaba kama wewe, lengo akupate wewe, lakini sio halisia wake, kwa sababu haya mtakayoyasikia insha Allah kwenye mada yake yanayohusiana na kutukana maswahaba kupitia vitabu vyao, na kama alivyozungumza mzungumzaji wetu kwamba tutamhukumu mtu sambamba na itikadi yake au sambamba na maandiko yaliyoandikwa kwenye kitabu chake. Hawezi mtu kupinga muda wa kuandika, hawezi mtu kupinga muda wa kusema kiitikadi, hawezi mtu akapinga lile alilosema. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo tunayohukumia kwa upande wao, wala sio maneno ya msemaji mdomoni hivi bila hujja wal burhan. Kwa hiyo tunasema kwamba insha Allah Taala itafikia tu kwa mtu anasikia wanatukana, basi ushahidi wa kwamba kweli hawa watu wanatukana maswahaba mtausikia katika kupitia vitabu vyao, kwa maudhui zitazoendeshwa katika nadua yetu hii insha Allah Taala. Kwa muda huu insha Allah nimkaribishe mzungumzaji wetu wa pili, ambaye yeye kama nilivyosema awali, mashia wana mengi, atulia mbali kutukana maswahaba wana mengi, lakini sisi tumerakizi zaidi kuzungumzia upande wa maswahaba, kwa sababu huko ndo kwenye lub ya dini. Kama mzungumzaji mmemfuatilia wa kwanza, utakuta iko kwa maswahaba, namna gani wao ndo wameibeba dini nzima kutuletea sisi. Lakini walionao mashia Rafidha dhidi ya Uislamu huu ni mengi mengi mengi mengi mengi. Miongoni mwayo ni maudhui sasa inaokuja hivi punde. Hii maudhui inazungumzia kuhusiana na uhawara, uzinifu ambao umevikwa jina la ndoa. Uhawara, uzinifu, ukimada, lakini umevikwa vazi la neno lenye heshima, lenye simboli ya ibada, likavikwa neno ndoa, inaoitwa muta. Nini muta? Ikoje muta? Kwa nini ikawa inatafsirika ni zinaa, ni ukimada, ni uhawara? Kwa nini ikawa hivyo? Tunamkaribisha ndugu yetu Abu Imran Saidi mwana wa Mkama, njoo uzungumze na Waislamu wa mji mwema, wafahamishe kuhusiana na hii wanaoita mashia, ndoa ya muta ni ndoa au zina yenye kinyaa? Karibu tafadhali, almashkura almahjura almaajura. Assalamu alaykum. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وزانغو هو نموينلزو وندوات ذاته كهوسيانا وتكوفا مصحابا ومتومي صلى الله عليه وسلم. Na tumeamua kufanya haya kutokana na jinsi upepo ulipochafuka, kwamba kuna watu wamejivisha vazi la Uislamu na kutangazia umma kwamba wao ni Waislamu sana, na kueneza mambo ya ajabu ajabu katika jamii kama ilivyozungumzwa kutokana na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si hayo tu, wana mengi sana. Na inashangaza leo hii ukipitia vitabu vya Mashia Rafidha, mambo waliokuwa nayo, kama ingalikuwa jamii hii ya Kiislamu upande wa Ahlu Sunna wal Jamaa imesimama kidete tangu siku hizo, sidhani kama angalikuwepo Shia kuongea. Lakini kwa masikitiko makubwa sana, leo Mashia wamekuwa ni waongeaji. Ati Shia anapata nafasi ya kuzungumza mbele ya Sunni ni jambo ambalo haliwezekani. Wallahi aambiwe Shia ruhusa, taja mabaya yote ya Masuni yaliyomo ndani ya vitabu vyao, na sisi tutaje ya kwenu, atakimbia, kwa sababu kuna mambo ya maajabu, yani hayafanani na dini hata kidogo. Miongoni mwayo kuna huu uzinifu huu uliopewa jina la muta, kwa jina la ndoa, kwamba ni ndoa ya muta. Ndugu zangu, ndoa ya muta si jambo geni katika Uislamu. Ilikuwepo zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kisha akaiharamisha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na ushahidi upo ndani ya vitabu vya Ahlu Sunna wal Jamaa na vitabu vya Mashia wenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwaambia masuhaba siku moja, akasema: ayuhannas, inni kad adhintu lakum fil istimta'i minan nisa'i, haika mimi nilikuwa nimewapeni idhni kufanya muta, wa inna Allah kad harrama dhalika ila yaumi alqiyama, haika sahibi Allah ameharamisha hilo mpaka siku ya kiyama, kwamba ndoa ya muta haipo tena. Na ni kweli Waislamu wote wakaitikia mwitikio huu, kwamba hakuna madhehebu ya Kiislamu mpaka dakika hii ambayo wanaendelea nayo ndoa hii, hakuna. Lakini Mashia bado ndoa hii wanayo na kuitetea na kuipigia debe. Ndugu zanguni, kwa nini tunakuja kwenu sisi? Tunakuja kwenu kwa sababu Mashia wameenea sasa hivi, tunao katika jamii, na wanapokuwa katika jamii, jamii haibaki salama, ni lazima watapenyeza haya mambo yao. Jamani, ikiwa watu wanazini katika hali ya kuzini huku wakijua ni haramu, sembuse zinaa iwekwe kivuli cha ndoa, itakuwaje? Na mambo ya hatari, kwamba hii ndoa ya muta ilivyo, hata ukiisikiliza kwamba taratibu zake ziko vipi, unapata jibu mia kwa mia kwamba huu ni uzinifu nyuma ya pazia ya ndoa. Ndugu zangu, hii muta namna ilivyo, wanakutana mume na mke, yani kama kutongozana bila, wakaelezana kwamba bwana, mimi nimekupenda na mimi nimekupenda, haya tufunge ndoa ya muda, azawajul muakkad, ndoa ya muda maalum. Kwa hiyo watakubaliana aidha ndoa ya saa moja aidha ya siku moja, aidha ya siku tatu, aidha ya wiki, ya mwezi, ya mwaka na kadhalika, kwamba itakapofikia ile siku waliopanga ile ndoa imekwisha, yani imekwisha na haihitaji talaka tena, inakuwaje? Mwanamke atasema zawwadtuka nafsi bimahari kadha wa muddati kadha. Anamwambia mwanaume kwamba nimejiozesha kwako kwa mahari fulani ile waliokubaliana na muda fulani. Mathalan, nimejiozesha kwako kwa mahari ya 100,000 kwa muda wa mwezi mmoja. Kuanzia hapo hawa ni mume na mke. Baba hajui, mama hajui, wala hakuna shahidi. Unaona tu mtoto kapotea nyumbani, wewe uko wapi? Niko kwa mume wangu. Kule Kenya, maeneo palikwani haya, kuna bwana mmoja alikuwa ni ahlu sunna, akaingia kwenye ushia, alikuwa msomi msomi kidogo. Alipoingia kwenye ushia, huyu bwana alipenda sana hii ndoa ya muta, ikawa kila anaposimama iwe kwenye msiba yeye anaimiza muta tu, anaimiza muta, yani popote pale yeye muta tu. Kwa kweli miongoni mwa watu ambao alikereka ni binti yake mmoja, alikereka sana. Sasa habari ya muta ni kwamba mtu anaimiza muta kuwafanyia wenzie tu, lakini yeye kufanyiwa hataki watoto wake. Ndio maajabu yenyewe aliyokuwepo, yani ni uhuni ndani ya dini. Binti akasema sasa huyu baba nataka nimuoneshe. Akadisapia nyumbani, ni mpango maalum lakini ulikuwa nyumbani, akapotea takriban wiki mbili haonekani, katafutwa haijulikani aliko. Siku hiyo binti karudi na vizawadi vyake, anamletea baba yake kutoka kwa mkwe, lakini haikuwa kweli, ulikuwa ni mpango. Alienda kwa shangazi yake kujificha. Alipokuja pale, haya, salamu aleikum, alaikum salam. Haya, wewe mko wapi? Mimi ninaolewa. Ha? Mimi ninaolewa baba. Haya, waolewa vipi? Mimi ninafunga muta. Pumbavu. Baba mtu kaja juu. Yeye kila siku anatangaza muta. Na hiyo muta ni kwamba katika taratibu zake haihitaji wali, haina shahidi, si wajibu kumhudumia mwanamke, si wajibu kumhudumia mwanamke, haina idadi ya wanawake wa kuoa, ukiweza 10, 20, 100, 30, 100,000 unaoa. Halafu haizingatii dini, anaweza kuolewa hata majusi, hata Mkristo, hata yeyote yule anaolewa katika ndoa hii ya muta. Halafu haina mirathi, kwamba mtu akifa hakuna kurithiana. Ushaona? Kwa hiyo huu ni mtihani ambao mashia wanaueneza katika jamii yetu. Utashtuka tu mwanao ana mimba, nini nimeolewa mimi? Umeolewa vipi? Nimeolewa muta. Na wanasema hii ndoa ipo, ila nyinyi masuli tu mnaikataa. Ndugu zangu, na hata mashia wenyewe wana riwaya nyingi sana kuhusiana na ndoa hii kwamba haifai. Suila Jaafar as-Sadiq anil muta. Jaafar as-Sadiq aliuliza kuhusu muta, aliulizwa, unasemaje Jaafar as-Sadiq kuhusu muta? Akasema ma yaf'aluhu 'indana illa al-fawajir. Hafanyi katika sisi hii muta ila katika waovu. Lakini riwaya hizi zipo na ni nyingi, lakini wamezifumbia macho, bado muta inaendelea. Jaafar as-Sadiq huu ni imamu wa sita wa mashia na ni fakihu wao mkubwa sana, yani mwanachuoni mkubwa wa fiqh katika madhehebu ya Shia, na wanasema kwamba fiqh wanayofuata basi ni mafunzo ya Jaafar as-Sadiq. Ndugu zangu, katika maajabu ya hii muta, ukitaka ujue huu ni uhuni, kwamba anaweza kuolewa hata mtoto anayenyonya, na mwanaume akastarehe naye kwa namna tutakabosikia kupitia vitabu vyao. Kuna bwana mmoja anaitwa Al-Khomeini, Imam Khomeini aliwahi kuja hapa, ana kitabu kinaitwa Tahrirul Wasila. Tahrirul Wasila, kitabu alichoandika Imam Khomeini. Kuna sehemu anasema katika fatwa zake, anasema kala al-Khomeini, amesema al-Khomeini, la yajuzu wata'ul zawja, wala haifai kumuingilia mwanamke kabla ikmali 9 sinin, haifai kumuingilia mwanamke kabla ya kutimiza miaka 9. Dawama kana nikahun, iwe ni ndoa ya kudumu au munkati'a, au ndoa ya muta, hiyo mwanamke kumuingilia kabla hajatimiza miaka 9, yani kabla hajatimiza miaka 9 ni kitu ambacho hakifai, iwe ndoa ya kudumu au ndoa ya muda. Ama sairul istimtaati, ama kustarehe naye kwa namna nyingine, mwanamke kustarehe naye kwa namna nyingine, iwe hajatimiza miaka 9, ni jambo ambalo lafaa, kalamsi, kama kumshika shika, kalamsi bishahawati, kama kumshika shika kwa matamanio, ni jambo ambalo linafaa. Wadhami, na kumkumbatia, inafaa. Watafkhir, na kumgusagusa kwa dhakari mapajani, ni jambo ambalo linafaa kabla ya miaka 9. Kama mambo hayo inafaa, fala ba'sa bihi, hakuna shaka juu ya hilo. Hata firradhia, hata kwa kitoto kinachonyonya, yani mtu anaweza kufanya muta na mtoto ambaye ananyonya, ikawa anamshika kwa matamanio, anamkumbatia na kumgusisha dhakari katika mapaja yake. Haya yamo kwenye vitabu vyao, kitabu kinachoitwa At-Tahrirul Wasila, alichoandika Imam Khomeini. Wala sio mambo ya zamani kwa yakina al-Hilli, sijui akina Majlis wakasema haya amesingiziwa. Khomeini wa juzi, tumeishi naye zama moja, Khomeini wa Iran kaandika kitabu hichi na kaweka haya. Kuna bwana mmoja anaitwa Hussein al-Musawi, huyu ni mshia wa Iraki maeneo ya Najaf. Anasema Imam Khomeini ameandika kwenye kitabu chake Lillahi thumma litarikh, anasema Imam Khomeini alipokuwa Iraki, ilikuwa tukienda kwake kupata ilmu. Mimi ni miongoni mwa watu ambao alinipenda sana, ilikuwa ni rafiki yake. Siku moja tukasafiri kutoka Iraki tunakwenda Iran, tumetembea kwa gari, tukafika sehemu ikabidi tupumzike, tukaenda kwa mtu ambaye anafahamiana naye huyo Khomeini. Tulipofika pale tukapewa hifadhi, tukaombwa tulale. Tulivolala pale, anasema huyu bwana alikuwa na binti nzuri sana, dogodogo tu. Imam akaomba kufanya naye muta, binti mdogo, akaomba kufanya naye muta. Yule bwana akafurahi kwa sababu inakuwa ni bahati kwamba binti yako kafanya muta na sayyidi, na kwao Khomeini ni bwana mkubwa. Anasema tukalala usiku, tulivyoamka asubuhi tunakunywa chai, ikawa mimi sina furaha. Akaniuliza, vipi Hussein, mbona hali iko hivyo? Nikamwambia hapana, ulichokifanya ficha. Akaniambia mambo haya bwana yanafaa hata kwa watoto, lakini uwaguseguse tu wala usimuingilie. Hii ndio dini ya Mashia. Na huyu huyu Hussein Musawi akasema kule Najaf, hawa mabwana wakubwa hawa masharifu wa Kishia, wale wa vileba vikubwa wale ambao wanasema wao ni katika Ahlul Bait, hawa upewa khumsu. Kuna kitu kinaitwa khumsu, yani sehemu ya mali Mashia huwa wanatoa, wanachangia katika dini. Sasa watu hii khumsu wanavyopeleka, yani kuna kanuni kwa wale masayidi ambao wanadai kwa ni Ahlul Bait. Kuna Imamul Mahdi Muntabar, hii ni mada nyingine kitu namtaja, kwamba kuna itikadi kwamba anawatembelea wale masayidi, imamu aliozama pangoni wanaposema wenyewe aliyejificha pangoni miaka hiyo huwa akiwatembelea wakipanga mambo wanazungumza hichi na hichi. Kwa hiyo humsu wanapelekwa wale mabwana na sehemu wanampa yule al-Mahdi. Sasa imegundulika kwamba Saidi anakufa, inagundulika nyumbani kwake kuna madhahabu, chumba kimejaa waliotoa watu kama kumso. Kwa hiyo ni swala la utajiri. Kwa hiyo watu wanatamani kuwa katika ule ukoo wa Ahlul Bait. Naeleka vizuri mashaka. Yaani kila mtu anatamani kuwa katika familia ile. Kwa hiyo inabidi sasa afanye vipi? Kwa sababu kuna ndoa ya muta haizingatii idadi ya wanawake. Waweza ukaoa wote tu. Kwa hiyo watu huwachukua mabinti zao kuwapeleka kwa masaidi wale, kuwafungisha muta, akipigwa mimba tu biashara imekwisha, lakini atamzaa mtoto katika Ahlul Bait. Na mtoto huyu baadaye hapo atakuja kukusanya kumso, yani pesa na mali nyinginezo. Hussein al-Musawi anazungumza kwamba katika madhara ya muta huko Iraki imefikia hatua hii, sayidi anapangiwa mabinti foleni wa kuwaoa kwa muta, ili mraja waingilia watie mimba tu biashara imekwisha. Ndugu zangu, habari ya muta ndio hii. Sasa kama ilivyo desturi ya mashia kwamba jambo lao hawa jamaa wana hatari sana, jambo lao hata liwe baya vipi hulipamba kwa fadhail nyingi ili watu waone kulifanya ni thawabu. Yaani mlolongo huu wote huu, na kuna namna nyingi za muta. Kuna muta mpaka ya kufunga na mke wa mtu. Mtu wa mtu kaolewa, mtu anafunga na muta. Mathalani wanasafiri, siti moja wamekaa, basi ule uhalali wa kugusana, kutizamana, basi ufunga muta. Mke wa mtu anapigwa muta wanasafiri, au katika maofisi ya kazi. Haya haya kwa mashia yapo, na tunayasema, hatusemi kwa kutunga, ni ndani ya vitabu vyao. Na mtu anapotetea uo ushia akanushe vitabu vyao, na vitabu hivi vimeandikwa na watu wenye ujuzi kuliko yeye. Sasa ndugu zangu, kama desturi ya mashia, ndoa ya muta ilivyo ndo hivi, na hii si ndoa, huu ni uzinifu, lakini wakautengenezea fadhail. Kuna riwaya karibu tatu nitawasomeeni. Kala Abu Jaafar, Abu Jaafar huyu ni Muhammad al-Baqir. Daiba shekhe, huu ni imamu wa watano kama hicho. Kala Abu Jaafar, Abu Jaafar anasema inna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haika mtume wa Allah rehma na amani juu yake, lama usriya bihi ila sabai, pindi alipopandishwa mbinguni, mtume alipokwenda miraji. Sawa, anasimulia huyu Muhammad al-Baqir kwamba mtume wa Allah alipopandishwa mbinguni, kal alisema lahiqani Jibril, alinikuta Jibril huko mbinguni, yani Jibril alinikuta huko mbinguni, tulikutana yani mbinguni. Fakal akasema kuniambia, ya Muhammad, ewe Muhammad, inna Allah tabaraka wa ta'ala, haika ya Allah aliyetukuka, yakul anasema, inni kad ghafartu lil mutamatta'ina min ummatika minan nisa'i, haika mimi nimewasamehe wanawake wenye kufanya muta katika umma wako. Yani mwanamke ndoa hii mtindo huu aone kwamba akifanya ni sababu ya kusamehewa madhambi yake. Riwaya nyingine ani Swadiq, hiyo ndio Jaafar Swadiq imamu wa sita, inasema kala amesema, ma minar rajul tamatta thumma iktasala, haiwi mtu yeyote amefanya muta, awe mume au awe mke, thumma iktasala, kisha akaoga, illa waqad khalaqa Allahu ta'ala 70 malaka, illa Allah amemuumbia malaika 70. Yani mtu atakayefanya ndoa hii ya muta akifanya tu basi Allah humuumbia malaika 70 min kulli kasratil ma'i, kwa kila tone la maji analooga kutokana hilo janaba la buta. Yani akioga kila tone Allah huumba malaika 70. Kazi yao nini? Min qatratil ma'i, min kulli qatratil ma'i, kwa kila tone la maji yatakatharu min jasadihi, naloporomoka katika mwili wake pale anapooga. Kazi yao nini? Liyastaghfira lahu ila yaumil qiyama, ili kumtakia msamaha mtu yule mpaka siku ya kiyama. Josho moja lina matone mangapi? Kila tone malaika 70. Mtu kaishi katika muta miaka 10, wanawake 6, 7, 8, 10, 20, huni katika dini. Wayulaanu, na analaaniwa huyo mtu kutokana hayo matone hayo. Kwa matone moja malaika 70. Ala mayatanibu, juu ya yule ambaye amejiepusha minhu, na hiyo ndoa ya muta. Wale malaika kazi yao ni kumtakia maghfira huyo mwenye kufanya muta na kumlaani kila asiyetaka ile muta. Yani sisi hapa tuna kwa itikadi yao kwamba tunalaaniwa na hao malaika kwa kujitenga na hiyo muta, hata takuma saa, mpaka kitakaposimama kiyama. Hata kama tumekufa, basi twalaaniwa tu mpaka kiyama kisimame. Ndugu zangu, huu ndio uhuni wa Mashia. Ndoa hii ni uzinifu, lakini hebu ona ilivyopambwa. Rawal Kashani fi tafsiri, amepokea Kashani al-Kashani katika tafsiri yake, anasema an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, man tamatta marra, mwenye kufanya muta mara moja, mwenye kufanya ndoa ya muta, zina ya muta mara moja, basi anasema huyu bwana kwamba kana darajatuhu ka darajatil hasan, daraja yake mtu huyo ni kama daraja ya Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Yani mwenye kufanya muta ile mara moja tu kwa mke mmoja tu, basi daraja yake ni kama daraja ya Hasan ibn Ali. Akifanya mara mbili, basi daraja yake kama daraja ya Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Akifanya mara tatu, daraja yake kama daraja ya Ali ibn Abi Talib. Akifanya mara nne, man tamatta arba marati, mwenye kufanya muta mara nne, darajatuhu ka darajati. Yani Mtume anasema mwenye kufanya muta mara nne daraja yake kama daraja yangu mimi. Sasa je, kama si huni kwenda wapi? Ina maana kuna Mashia wengi wana ubora wa daraja kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, si ndio hivyo jamani? Na kuna aliyefanya muta mara 20, mwingine mara 10, mwingine mara 40. Sasa ikiwa mara 4 tu unakuwa sawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukifanya mara 8 si umemzidi? Kwa mujibu wa riwaya hii, Mashia kwa muta tu wanakuwa ni wabora zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna bwana mmoja aliulizwa siku hiyo hapa hapa Tanzania, Sheikh, ushafanya muta mara ngapi? Asema wallahi hata idadi yake sijui. Anasema idadi yake sijui. Ndugu zangu, hii ndio habari ya Mashia. Wana mengi, na tangu nadhwa zimeanza imezungumza habari ya utukufu wa maswahaba na jinsi wanapotukanwa na ndoa hii ya muta, lakini kuna mengi zaidi ya haya na haya na haya, isipokuwa watu kwa uvivu wetu, kwa kutopenda kusoma, kwa uvivu wetu, kwa kutopenda kusikiliza, nina imani waliokutulia hapa wamepata faida kubwa sana, lakini kwa uvivu inakuwa hatujui mambo. Ndio leo mtu anakuambia hawa Mashia wenzetu watamka shahada, sisi tunataka shahada. Sawa kweli, lakini wana shahada ngapi? 3 mpaka 5 zinafika. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi sana kuja katika hizi nadwa tupate faida, na tusisikilize maneno ya midomoni, wale waongo, wale hivi, wale hivi, wale hivi. Dini haiko midomoni, dini iko ndani ya vitabu. Sisi tumenukuu ndani ya vitabu. Kwa hiyo mtu akanusha kwamba kitabu ni hiki hapa. Yaliyosema hayo uongo, tafuteni, mbona hamna? Lakini kilichobaki, wale wanataka kugombanisha umma, wale hivi, kipindi cha kudanganyana kimekwisha. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam.